Ypenburg. De rechterrijstrook is dicht en dat kost je een kwartier extra vanaf Zoeterwoude-Dorp. En het is nog druk op de A16 van Rotterdam naar Breda. Bij knooppunt Ridderkerk staat file vanaf knooppunt Terbrechtseplein en het oponthoud is iets meer dan 20 minuten. NPO Radio 1. EO. Dit is de dag. Van den Brink. Goedenavond, wat leuk dat u luistert naar Dit is de Dag. Afgelopen zaterdag liep een Koranverbranding in Arnhem flink uit de hand. Je gaat niks met deze Koran doen. Wallah. De politie kon niet voorkomen dat Pegida-voorman Edwin Wagensveld gewond raakte toen tegendemonstranten hem aanvielen en de goedgekeurde boekverbranding wisten te verijdelen. Het is niet de eerste keer dat er flinke onrust ontstaat rondom een Koranverbranding. Is er een manier om de onrust te stoppen of om er beter mee om te gaan? Dat zometeen. Maar eerst, het zou zomaar eens kunnen zijn dat we over 25 jaar, rond 2050, 5 miljoen extra mensen erbij hebben gekregen. Althans, dat is een mogelijk scenario dat wordt beschreven in een dik rapport over bevolkingsgroei dat vandaag is verschenen. Volgens de commissie die het rapport schreef, moet de politiek aan de bak om te voorkomen dat we in 2050 met 23 miljoen mensen op dit hele kleine stukje aarde wonen. Maar hoe dan? Ga ik vragen aan demograaf Jan Latte en Tweede Kamerlid voor GroenLinks Partij van de Arbeid, Mariette Partijn. Goedenavond, hartelijk welkom allebei. Goedenavond. Meneer Latte, 23 miljoen inwoners in 2050 is een mogelijkheid, schrijft de commissie. Is dat iets waar u zich zorgen over maakt, wat dat voor ons land zou betekenen? Nou ja, dan sluit ik me aan bij de commissie. Het gaat ook om het groeitempo. We hebben het vergelijkbaar nu in 8 jaar tijd 1 miljoen mensen erbij. En wat je duidelijk merkt is, het land kan het niet aan. We hebben allerlei onrust in het land, onder andere door die groei. Denk alleen aan de woningschaarste. Gaat ook voorlopig niet over die woningschaarste. Je krijgt, heel concreet, je krijgt echt mensen die elkaar beconcurreren. Wie heeft nou recht op welke woning? Onrust alom. Dat is ook de reden waarom de commissie zegt, nou ja, zo'n groeitempo, dat kunnen we niet blijven houden, dat moet terug. Dus we moeten eigenlijk terug naar gematigde groei. Ja. En daar bent u het mee eens? Ja, want ongematigde groei op dit moment leidt alleen maar tot problemen. Moet je voorstellen dat je dat blijvend hebt. Maar wat betekent dat? Groei, bevolkingsgroei, dat betekent in wezen matiging van migratie. Dat is het, want het komt niet meer van de baby's, laten we het zo zeggen. Nee, want de bevolkingsgroei, de natuurlijke groei hier in Nederland is heel laag. Ik geloof 1,49 per vrouw. Ja, dat is het gemiddeld kindertal. En het betekent in wezen krimp, want dat betekent dat de volgende generatie kleiner is dan de vorige. Dus dat is krimp. Ja, dus het gaat echt over migratie. Ja. En mevrouw Partijn, met welk gevoel heeft u het rapport gelezen? Voor zover u het gelezen kunt hebben, want het is meer dan 400 pagina's dik. En het kwam vanmiddag om 3:30, dus de tijd is kort. Ja, ik heb het hier liggen. Ik heb het nog niet gelezen, maar de eerste indruk van met name, we hebben een presentatie gekregen, is dat het rapport echt van belang kan zijn voor als startpunt voor een maatschappelijk debat. Ja, dat al een tijdje gaande is, hè, dat debat. Ja, maar goed, het is goed als dat op feiten gebaseerd is. En het is, dat is altijd fijn. En het is denk ik een heel feitelijk rapport waar echt goed nagedacht is met mensen van alle gremia uit de samenleving. Ja. Dus dat is belangrijk. En het is een startpunt voor een debat over internationale studenten, humaan asielbeleid en arbeidsmigratie. Dat zijn eigenlijk de drie hoofdpunten. Ja, precies. Maar het rapport zegt dan, we moeten echt zorgen dat we gaan matigen. Bent u het daarmee eens? Ja, ik denk dat het vooral ontzettend belangrijk is dat we proberen grip te krijgen op wat er met migratie gebeurt. En dan met name rond de arbeidsmigratie. Want dat is denk ik een van de dingen waar we echt wel wat meer op kunnen sturen dan we nu doen. Ja, en dan noemt u niet studentenmigratie en ook niet asielmigratie. Arbeidsmigratie is de knop waar je aan kan draaien. Ja, nou, dat is de knop waarvan ik kan bedenken waar we een aantal dingen op kunnen bedenken. En natuurlijk, wat het rapport ook zegt over asielmigratie, is Europa ontzettend belangrijk om afspraken te maken. En ook over de studentenmigratie, zo noem ik het maar even, zijn er knoppen waaraan je kunt draaien. Maar als het over arbeidsmigratie is, dan denk ik dat je, dat is een grote groep van de migratiegroep, denk ik dat het belangrijk is dat we echt aan de knoppen gaan zitten. En bent u het daarmee eens, meneer Latte? Is dat de knop waar je het gemakkelijkst aan kan draaien? misschien wel gemakkelijk, maar die heeft het minste effect op. Kijk, het punt is, arbeidsmigranten, dat weten we ook uit de statistiek, die komen en gaan. Die blijven niet zo vaak als asielmigranten. Veel minder, ja. Het is veel minder. Dus je kunt wel veel, je hebt veel mobiliteit, veel instroom, jaren daarna uitstroom. Maar het gaat er ook om die groei, migratiesaldo op lange termijn, is het cumulatieve effect. Hoeveel mensen blijven. Je kunt best 1 miljoen mensen 1 jaar krijgen, en volgend jaar 1 miljoen weg, heb je 0 extra. Ja. Dus asielmigratie is een belangrijke. Plus gezinshereniging. Maar daarvan gezinshereniging, moet je niet vergeten. Ja. Arbeidsmigratie brengt ook gezinnen mee. Dus in die zin, en asielmigratie brengt ook gezinnen mee. Dus gezinshereniging koppelt aan arbeidsmigratie en asielmigratie. Arbeidsmigratie kun je in principe wel wat aan doen. Maar interessant in het rapport vind ik ook dat ze zich in wezen ook uitspreken voor meer selectiviteit in arbeidsmigratie. Ja. Meer kennismigratie met name. Ja, u noemt die gezinsmigratie. Dat is een factor die ik in de campagne in Nederland een minder grote rol heb zien spelen. Behalve dan als aanhangsel, zeg maar, bij asielmigratie. Mm-hmm. Maar dat speelt dus ook bij arbeidsmigratie. Uiteraard. Want er komen dus kennismigranten hier naartoe en die laten dan 1 of 2 jaar over de rest van hun gezin overkomen? Uiteraard, dat kun je bijvoorbeeld daarna zien. Maar ook, het gaat ook om bijvoorbeeld Poolse arbeidsmigranten. Een deel van de arbeidsmigranten zal blijven. En die halen hun gezin hier naartoe. En die vinden Nederland een prettiger land. Of hebben hier meer kwaliteit van leven dan in Polen bijvoorbeeld. Ja. Een deel blijft hier. En brengen ook kinderen, vrouwen en kinderen mee. Dus dat zorgt dan weer voor groei. Gezinshereniging is statistisch. Jaarlijkse instroom. Net zo belangrijk als arbeidsmigratie. Ja, precies. Oké, dat is best een forse groep dan. Mevrouw Bertijn, laten we maar even bij die arbeidsmigratie blijven. Wat kan je daar tegen doen? Of hoe kan je daarmee grip op krijgen? Ik denk dat je met name aan de vraag naar arbeid van arbeidsmigranten wat kan doen. En dat betekent dat je moet kijken naar je vestigingsbeleid als eerste. Wat voor bedrijven wil je hier nou hebben? En welke werkgelegenheid bieden die bedrijven? Is dat alleen maar werkgelegenheid voor arbeidsmigranten met lage inkomens? Moet je dat dan hier wel willen? Want dat proberen we maar meteen te concretiseren. Zegt u dan, ik weet wel een aantal sectoren waar we gewoon veel minder migranten voor zouden moeten laten komen? Ja, zeker. Er zijn een aantal bestaande sectoren, zoals de distributiecentra van Albert Heijn, waar ontzettend veel arbeidsmigranten werken. Maar dat komt ook omdat het werk wat daar aangeboden wordt niet goed betaald is en vaak onder slechte omstandigheden uitgevoerd wordt. Maar ja, daar zou je wat aan kunnen doen door te verbeteren. Dan maak je het duurder. Maar kan je als overheid dan verplichten dat Albert Heijn zijn personeel beter betaalt? Je zou wel. Wat rigoureuze maatregel, maar niet onlogisch maatregel, is te zeggen 85% van de mensen moet weer direct in dienst en niet via een uitzendbureau of een bemiddelaar komen werken, maar gewoon direct in dienst. Dan komt er een verantwoordelijkheid bij zo'n werkgever. Daar wordt de arbeid duurder van, want het is gewoon beter betaald op dat moment. Ja. Zorgt voor stabiliteit, maar zorgt uiteindelijk ook voor meer innovatie. Want zo'n bedrijf moet moet ook om de kosten goed te dekken gaan denken over robotisering van dit soort arbeid. Meneer Latten, mee eens? 85% een vast contract verplicht, helpt dat? Direct in dienst vooral. Ja. Nou ja, je schakelt een tussenpersoon uit die er ook nog geld aan verdient. En het zou kunnen, kijk, als ze meer betaald moet worden, dan bevordert dat weer de automatisering. We zien dat al bij het aspergeplukken in Limburg. Hè, daar hebben ze tegenwoordig ook al meer machines bij, zodat je minder mensen nodig hebt. Want mensen gaan innoveren als ze merken dat mensen in dienst hebben heel duur wordt. Ja, uiteraard. Dat is het principe al. Als werk heel goedkoop is, waarom zou je dan een machine uitvinden? Dat gaat niet gebeuren. Dus automatisering is een belangrijke hierbij. Maar ja, dan kom je toch op het punt van kennismigratie. We willen wel graag hooggekwalificeerd werk. En die arbeidsmigranten willen we wel hebben. En dat zou dan weer de welvaart in het land ten goede komen. Ja, dus daar moet je vooral geen rem op zetten dan. De mensen nee, eigenlijk ASML niet. Dus we hebben nu de discussie kennismigranten. Ja, we gaan ook een beetje in een kwaad daglicht. Want die krijgen dan allerlei subsidies. Maar van de andere kant zijn het wel de mensen die hier veel geld verdienen. Denk aan Veldhoven, ASML. Ja, we hebben te weinig ingenieurs. In India hebben ze wel. Ja. Dus ja, haal ze toch hier naartoe. Want de hele land vaart er wel bij natuurlijk. Ja, nou zeg het is een kleinere groep, hè? Dit, die kennismigranten. De grote groep is de arbeidsmigranten. Die maar daarom zeg ik, het punt voor de komende jaren, als je van dit advies uitgaat, wordt natuurlijk het debat van dat je het aandurft om selectief te zijn. En wat voor werk wil je weer hebben? Wat voor kwaliteit diploma's wens je wel en wie niet? Dat is een politiek punt. Ja. Ja, maar daarvan zegt u, mevrouw Partijn, ik ben ervoor om in sommige sectoren dan echt in te grijpen. Echt in te grijpen en te zorgen dat de arbeidsmigranten die hier komen werken, want het is natuurlijk vrij verkeer in Europa, dus daar kunnen mensen gewoon hier nog steeds komen werken, zorgen dat dat kwalitatief goed is en dat dat niet een soort rondpompen wordt van arbeidsmigranten die om de paar maanden verwisseld worden omdat dat lekker goedkoop is, maar dat het veel gestructureerder gaat en dan krijg je ook niet steeds nieuwe groepen binnen en dat geeft ook veel meer rust in de omgeving waar mensen werken. Het zou natuurlijk ook wel weer kunnen dat als je het hier moeilijker maakt, dat sommige bedrijven toch vrijwillig hun bedrijf gaan verplaatsen naar andere gebieden. En dan los je dat. In wezen lost het zichzelf ook op, dat immigratieprobleem van laag betaald. Dan verdwijnt het bedrijf. Laat je 100 mensen 1000 kilometer reizen om hier te werken, of laat je een bedrijf 1000 kilometer reizen om daar werkgelegenheid te krijgen. Ja, en dat deden ze bijvoorbeeld in Singapore, hebben dat ook gedaan. In Singapore die hebben dus laag gekwalificeerde arbeidsintensieve werk hebben ze gewoon over de grens geplaatst, zodat zij een kennissamenleving zijn. Ja, dus dat kan. Als je dat echt wil, dan kan dat, zegt u beide eigenlijk. Dan zegt de commissie wel, je moet een soort van... Maak het niet te plat, hè, maar het kan... Ja. Nou ja, je moet eerst een doel hebben en dan kijk je hoe het kan. Maar u was het opvallend eens tot nu toe. Ja. Dan nog even, dat is misschien ongemakkelijk. Maar dan nog even dan nog even het streefgetal. Want daarvan zegt de commissie ook, je kan eigenlijk best wel met streefgetallen gaan werken. Dat ligt gevoelig bij mevrouw Partijn in de politiek, of niet? Nou, het is ook best wel moeilijk, denk ik, om überhaupt met streefgetallen te werken. Omdat het is onvoorspelbaar. Een oorlog als in Oekraïne maakt dat je totaal geen grip meer hebt op dat streefgetal wat je de dag daarvoor hebt gesteld wellicht. Dus het is niet zomaar iets wat je kunt uitvoeren. Ik denk wel dat het goed is om te zeggen, het is een basis voor de discussie. Het is de basis om over... het debat te voeren over hoe ga je daar naartoe werken. Want er waren in de campagne natuurlijk partijen die dat deden. Ik herinner me de Boerburgerbeweging, maar ook Nieuw Sociaal Contract. En andere partijen zeiden, dat kan je echt niet doen. Deze commissie zegt nu gewoon, je moet het wel doen, meneer Latte. Ja, en dat is natuurlijk een rekenkundig iets. Omdat ze zeggen, kijk, een gematigde groei betekent in 20, 25 jaar tijd gaan we naar 20 miljoen. Je zou kunnen zeggen, het nieuwe doel van Nederland is 20 miljoen. Laten we dat staan stellen. Hoe kom je daar? Ja, dan moet je dus gematigd groeien. Ja. En daarbij horen de cijfers over migratiesaldo, want dat kun je uitrekenen. Ja. En wat mevrouw ook zegt, het is natuurlijk niet zo dat je dan elk jaar precies 60.000 kunt hebben. Bandbreedte, zegt de commissie bandbreedte. Dan. Ja, en dat fluctueert. Maar die commissie, in die zin is het bijna een wetenschappelijke commissie, omdat ze ook zeggen van ja, je moet niet elk jaar zo strak zijn, je moet het op lange termijn zien. En dat is natuurlijk het punt voor de politiek. Die kijken niet zo graag op lange termijn, want over 4 jaar of nog eerder als er verkiezingen zijn. Ja, maar moet je dan, wat heb je aan een doel over 10 jaar? Dan ben je geen... Nee, maar hadden ze het maar wel gedaan, denken veel mensen nu natuurlijk. Ja, maar het is, daarom vind ik wel blij dat er een nieuw doel is gesteld, wat ook een beetje een reëel doel is. Hè? In tegenstelling tot, je had ook als doel kunnen hebben. Nou, we worden een groot land met 23 miljoen inwoners, wat had ook gekund. Ja. Of we dan gelukkiger worden. Zij zeggen van niet de commissie. Nee, en Krimp, mee eens, en van Krimp worden we ook niet gelukkiger. Nee. Dus gematigd groeien, een beetje groeien, rustig leven. Daar is ook een gewenningstijd binnen aan verandering. Ja. Want het land wordt echt anders. We worden diverser, we worden voller. Maar we hebben meer gewenningstijd. Om dat goed te ondergaan. Mevrouw Partijn, het debat gaat natuurlijk ook over asielmigratie. Is daar wat u betreft over te praten dat je daar ook getallen gaat noemen? Ja, het lijkt mij behoorlijk onmogelijk om daar hele strakke getallen op te Met bandbreedtes op te zetten. Nou ja, wat ik mooi vind van het rapport, dat ze zeggen dat ze echt hoopvol zijn over afspraken die in Europa gemaakt kunnen worden. En ik denk dat dat echt een belangrijke basis is. Ja, maar daar hoeven we in Nederland ons dus niet mee bezig te houden, zegt u eigenlijk. Nou, we zijn toch een onderdeel van Europa. Het lijkt me wel dat we ons ermee bezig moeten houden. Je invloed in Europa is natuurlijk veel kleiner dan in Nederland zelf. Jawel, maar je lost het niet in Nederland alleen op. Nee, dus u zegt in Nederland moeten we daar geen streefgetallen hanteren? Nee, zou ik zeker niet doen. Nee, meneer Latte, kan het zonder dat? Nou, hier zien we het eerste punt van moeilijkheid, waardoor dat wat die commissie zegt dus waarschijnlijk heel moeilijk gaat worden. Maar ook, ik ben iemand van de cijfers. Als ik toch zie dat we vorig jaar 50.000 asielzoekers hebben ontvangen in dit land, waarvan waarschijnlijk zo'n 40.000 mogen blijven. En dan kom je met een streefgetal 60.000, zoiets, immigratie. Dan blijft er geen ruimte over voor arbeidsmigranten. Nou, een paar studenten, arbeidsmigratie niet meer en gezinshereniging ook niet meer. Dus dan voel je al waar de spanning komt te zitten. Ja, mevrouw Partijn, het kan niet zonder, zegt meneer Latte. Volgens mij zegt hij niet zonder cijfers, maar wel met beleid. Het kan niet zonder beleid. Maar wij zijn er wel van overtuigd dat we beleid echt in Europa ook vorm moeten geven. Ja. Ja, meneer Latte. Ja, ik zou kiezen van Nederland is een volwassen land, ook eigen beleid met Europa overleggen, maar als het niet lukt, zelfs beslissingen nemen. Ja, dat zou mijn standpunt zijn, zover het mogelijk is. Hè? Ja, maar ja, daar gaat steeds het debat over. Kan het eigenlijk wel? Want er zitten vast allerlei verdragen. Ja, maar sommige dingen kunnen wel, andere kunnen niet. Je moet kijken waar de speelruimte is, waar de marges zijn, waar de bandbreedte is. Die is er, maar je moet het willen. En als je dit als streefgetal hebt, dan vind je wel marges. En je hoeft niet altijd precies, je hoeft niet altijd het braafste kindje van de klas te zijn. Ja, dat is met mevrouw Partijn misschien niet met u eens. Dat zou kunnen. Nee, wat ik zei, het rapport biedt gewoon aanknopingspunten. En ook op dit gebied biedt het aanknopingspunten. Dus het is goed om daarover na te denken. Ja. Maar het is niet zo makkelijk om dit deel vorm te geven. En weet geen concrete ideeën daarover. Nee, heeft u er vertrouwen in dat er dan nu een volwassen maatschappelijk debat hierover op gang komt, waarbij alles besproken kan worden? Ik hoop het in ieder geval van harte. Want het is echt de moeite waard om dit rapport te gebruiken voor een volwassen debat. Ja. Ja, bent u het vast mee eens, meneer Partijn? Of meneer Latte, sorry. We zijn al bijna getrouwd. Het gaat weer te ver. Goed, ik ga u beiden danken. Hartelijk dank voor dit gesprek. Demograaf Jan Latte en Partij van de Arbeid GroenLinks Kamerlid Mariette Partijn. Dit is de dag met Thijs van den Brink. Afgelopen zaterdag liep het uit de hand in Arnhem toen Pegida-voorman Edwin Wagensveld bij een demonstratie tot twee keer toe een Koran in brand probeerde te steken. Tegen demonstranten belaagde Wagensveld en richtte zich met vuurwerk en stenen op de politie. Hij raakte gewond, net als enkele agenten. Moeten Koranverbrandingen verboden worden om dit soort heftige uitbarstingen te voorkomen? Daar praat ik over met VVD-raadslid in Arnhem, Rebin Maref. Met Joram van Klaveren namens K7, dat zijn de samenwerkende regionale moskee-koepels. En met hoogleraar Algemene Rechtswetenschap Jan Brouwer. Goedenavond alle drie, hartelijk welkom. Goedenavond. Goedenavond. Meneer Maref, u bent VVD-raadslid in Arnhem. Was u erbij? Nee. Nee. En de belangrijkste reden om er niet bij te zijn is dat ik woon 200 meter vanaf. En ik besefte me door mijn aanwezigheid zou ik het alleen maar verder laten provoceren. Dus dat was de reden dat ik afwezig was. U had er best wel heen gekund, maar u wilde dat niet doen om geen olie op het vuur te gooien. Precies. Ja. Nou, was die Koranverbranding aangekondigd en er was ook toestemming voor. Had dat anders gekund volgens u? Had de burgemeester het kunnen verbieden? Het had wellicht gekund. Alleen ik ben het met de afweging wat de burgemeester heeft gedaan om het toch toe te staan. Ik snap het. Ik vind het echt verschrikkelijk dat iemand dat wil doen. De Koran verbranden om een standpunt te verkondigen. Maar ik begrijp de overweging van de burgemeester om het toch toe te staan. Ja, en wat was zijn belangrijkste overweging? Hoe zou u dat samenvatten? Demonstratierecht. Ja. Dat is denk ik een groot goed, belangrijk recht. En ik vind het belangrijk dat een ieder daar gebruik van kan maken. En dat we daar niet heel erg, benauwend mee omgaan. Dat we de ruimte wel zo ver als het kan openlaten. Ja, meneer Brouwer, had het gekund, deze demonstratie of deze verbranding verbieden? Nee, absoluut niet. Hè. Een burgemeester mag zich nooit met de inhoud van een demonstratie bemoeien. Die moet elke demonstratie van welke inhoud dan ook faciliteren. Hè, zo hebben we dat in de wet vastgelegd. Maar dit ging niet over een demonstratie, maar over een verbranding. Dat je zou kunnen zeggen, dat wordt iets anders. Ja, maar dat is een vorm van demonstreren. En al zou het om de vrijheid van menings uitgaan, dan heeft de burgemeester met eenzelfde verbod van censuur te maken. Dus dat zou ook nog niet eens zo heel erg veel uitmaken hoe je een Koranverbranding typeert. Nou, u zegt, als hij het had verboden, was hij echt zijn boekje erbuiten te krijgen. Ja, zeker. Nee, daar kan hij niks aan doen. Nee, dat hebben we in de wet vastgelegd. En het is eigenlijk een herhaling van wat we in artikel 7 van de grondwet hebben vastgelegd. En niemand heeft voorafgaand verlof nodig voor het openbaren van gedachten en gevoelens. En dat is een absoluut verbod van censuur. Ja. Meneer Verklaver, bent u het daarmee eens? Nee, daar ben ik het niet mee eens. Enige tijd geleden hebben wij een zogeheten stappenplan geïntroduceerd. En dat hebben we ook gedeeld onder meer met de VNG onlangs. En wij dan de K7, die organisatie van regionale moskeekoepels? Ja, klopt. Ja, okay. En dat hebben we gedaan in samenwerking met onder meer professor Tom Zwart, hoogleraar crosscultureel recht in Utrecht. En daarbij wordt verwezen eigenlijk naar Europees recht. En er is een uitspraak geweest van het Europees Hof voor de Rechten van de Mens enkele jaren geleden. waarin gesteld werd dat aanvallen op voorwerpen van religieuze verering niet vallen onder de vrijheid van meningsuiting. Dus in dat kader zou dat wel degelijk verboden kunnen worden. In Oostenrijk is dat ook het geval. Dus ja, ik deel de opvatting van meneer Brouwer niet. U zegt, in Oostenrijk heeft zich een vergelijkbare situatie voorgedaan en daarbij heeft de rechter uitgesproken dat het wel degelijk verboden mocht worden en dat heeft het Europese Hof voor de Rechten van de Mens overgenomen. Ja, correct. Ja, meneer Brouwer? Ja, dat zou kunnen dat het recht in Oostenrijk anders inhoud is gegeven. Maar wij hebben nou een keer dat absolute verbod van censuur. Ik ken het stappenplan van de heer Van Klaveren overigens wel. Er is nog een ernstig bezwaar aan zijn stappenplan. En overigens heb ik alle waardering voor een poging om dit soort van problemen te voorkomen. Dus ik moet niet flauw zijn. Maar helaas, het is niet mogelijk. In het stappenplan wordt gepleit voor verdragsconforme interpretatie. Dus de wet zodanig uitleggen dat het overeenkomstig de jurisprudentie van het Europese Hof is. Ja, is dat raar? Nee, dat is zeker niet raar. Nee, zeker niet. Sterker nog, ik ben er een jaar 40 geleden op gepromoveerd. Oh. Maar waarom vindt u dan een probleem? Nou ja, dan gaat het. Kijk. Heel simpel gezegd pleit meneer Van Klaveren ervoor dat de rechter wanordelijkheden uitlegt als zijnde ook een mogelijkheid om aan de uiting beperkingen te stellen. En daar moet je heel erg mee oppassen. Want dan gaan mensen wanordelijkheden organiseren. Bijvoorbeeld. Ja. Dus dat is het ene bezwaar. Het andere bezwaar is, en dat hebben we een tijdje in de jaren 90 gehad. En precies wat u zegt, daar gaan andere mensen wanordelijkheden organiseren. En daar heeft de rechter uiteindelijk paal en perk aangesteld door te zeggen van ja, luister, als je wanordelijkheden verwacht, dan zorg je als burgemeester er maar voor dat je voldoende politie in huis hebt. En dat was in het verleden wel eens een probleem toen we regionale politie hadden, maar we hebben tegenwoordig landelijke politie. En eigenlijk is het niet goed voorstelbaar meer dat de burgemeester met als argument, ik kan onvoldoende politie op de been brengen, dus ik moet helaas deze betoging verbieden. Ja, ja, dat gaat niet meer. Meneer Van Klaveren, burgemeester Marcouch, die was er zaterdag zelf bij om de gemoederen tot bedaren te brengen. Wat vond u van zijn optreden? Ja, ik heb zijn optreden op de specifieke locatie niet gezien. Ik heb wel een persbericht gelezen van een samenwerkende islamitische organisaties uit Arnhem vandaag, die met een persbericht doen uitgaan. En natuurlijk wat beelden gezien. Ik ben van mening nogmaals dat dit helemaal niet plaats had moeten vinden. En ik denk dus ook dat dat kan op basis van datgene wat we nu zien. En ik ben daar niet de enige in. Hè. Wat ik net al aangaf, professor Tom Zwart aangegeven. Nog even als aanvulling daarop. Want door het Europees Hof wordt deze uitspraak ook gezien als een kernuitspraak of een sleuteluitspraak. En men stelt dus ook dat een zware precedentwerking heeft, ook voor andere partijen die gebonden zijn aan het gedrag. Dus dat is ook Nederland. Zo'n zaak vanuit Nederland voor dat Hof moeten brengen, voordat het ook in Nederland rechtsgeldig zou zijn. Dat zou dus kunnen. En ik zou dus ook denken dat bijvoorbeeld professor Marcouch, burgemeester Marcouch, zou dus natuurlijk ook kunnen stellen van ik sta het niet toe. Op grond van deze uitspraak van het Europees Hof. Op grond van Europees recht. En dat we daarna zien wat er gaat gebeuren. Ja, meneer Marev, u wilde reageren. Ja, wat ik hierover wil zeggen is dat wij af moeten met van de illusie dat als wij dingen verbieden, alles zit volgens de wet, dat dan het probleem is opgelost. Ik denk in dit geval is het symptoombestrijding en dat moeten we echt onderkennen. Nou, maar waar zeggen, is het dan een provoceren. Want er is hier gewoon één iemand die wil provoceren inderdaad en die houdt zich precies aan de randen van de wet. Maar als je dat verbiedt, dan zal hij het niet meer doen. Precies. En men zoekt iemand die wil provoceren, zoekt naar verschillende manieren om dat te kunnen doen. En er zijn helaas verschillende manieren om te kunnen provoceren. Dus dat zou betekenen dat we alles wat maar provoceren zou kunnen zijn in wet moeten vastleggen en verbieden om dit te kunnen voorkomen. En dat is natuurlijk een illusie. Ja, moet je niet willen, zegt u. Het is niet haalbaar. Het is niet realistisch. En ik begrijp het. Ik heb het stuk van de heer Van Klaveren ook gelezen. En ik snap het gedachtegoed erachter zeker. Ik zou willen dat het zo zou werken. En voor het grootste gedeelte van Nederland, ik denk voor het grootste gedeelte van de Arnhemmers en de Nederlanders werkt het ook zo dat je het uit fatsoen beseft. Ja, bepaalde dingen zijn provocerend, dat moet je niet doen. Ja. Maar om dat bij wet vast te leggen, dat is lastig. Dat zijn landen die dat doen en daar wil je niet naartoe met elkaar. Het lijkt me een klein beetje overdreven. Hè. Ook als we kijken naar een seculiere democratische rechtsstaat als Denemarken, gaat men toe naar een verbod. Je kunt toch niet zeggen dat Denemarken een onbeschaafd land is, bijvoorbeeld. Nee, zeker niet. Zeker niet. Maar om te zeggen dat daarmee provocerend gedrag is uitgesloten, dat is het niet. En daar gaat het om. Nee, maar het is een extra drempel. En dat lijkt me goed. Nou ja, daar denken we dan anders over. Ja, meneer Brouwer, hoe Denemarken doet, zou Nederland dat ook kunnen doen? En is dat wenselijk? Ja, dat heeft ook zeker in de aanloop naar de verkiezingen gespeeld. Hè, dat Nederland ook een dergelijk verbod op Koranverbrandingen wil invoeren. Daarmee wordt het strafbaar. Dat betekent nog steeds dat de burgemeester het niet kan verbieden. Maar kun je wel achteraf een strafrechtelijke vervolging tegemoet zien. Dus, want dan, ja, dan doet de demonstrant iets wat verboden is. Ja, dan doet de demonstrant iets wat verboden is. Dan zou Edwin Wagenmakers nu vervolgd kunnen worden voor een poging tot Koranverbranding. Ja. Maar je voorkomt het er niet mee. Nee, precies, want dat is pas achteraf dan. Ja, altijd achteraf. We hebben dan een keer dat verbod van censuur. Gelukkig maar, zeg ik erbij. Ja, u bent ervoor om dat te houden. Oh, absoluut. Dat hebben we al eeuwen. En ik moet er niet aan denken dat de burgemeester gaat beoordelen wat u en ik mogen zeggen. Nee, dat zou ongemakkelijk zijn. Meneer Van Klaveren, de woede van de islamitische tegeldemonstranten, die richten zich ook op de politie. Hoe beoordeelt u dat? Nou ja, je moet je natuurlijk nooit gewelddadig uitlaten naar de politie als die de orde moet proberen te handhaven. Alleen, ja, de emotie is natuurlijk heel erg begrijpelijk. En nogmaals, er werd ook al gesteld. Maar u veroordeelt dat, als ik goed luister dan? Sorry? U veroordeelt dat wel, het gedrag van de demonstranten? Geweld tegen de politie. Ja, en tegen meneer Wagensveld? Ja, meneer Wagensveld, dat is niet leuk om te zeggen natuurlijk. Maar de beste man is natuurlijk eerder ook al veroordeeld voor groepsbelediging. Vorig jaar is dat geweest. Maar deed hier niks strafbaars? Sorry? Deed hier niks strafbaars? Nu nog niet, gezien de uitleg die we tot nu toe zien. Maar alleen, het is natuurlijk toch graag van u horen of u dan vindt dat je hem mag aanvallen? Nou ja, je mag bij Nederland volgens het Nederlandse recht natuurlijk niemand zomaar aanvallen. En daar bent u mee eens. Alleen, het is... Ja, nee, natuurlijk. Ik vind niet dat je iemand moet slaan. Alleen ik vind de emotie wel heel erg begrijpelijk. Het is hetzelfde als jij iemands moeder uitscheldt. Dan is het natuurlijk nog niet netjes dat iemand jou slaat. Alleen ik begrijp wel dat sommige mensen, als ze getergd worden tot op het bot, dat ze soms over kunnen gaan tot een wat meer emotionelere reactie. Maar ze hoeven natuurlijk niet naar die demonstratie te gaan. Ze kunnen gewoon thuis blijven. Ja, klopt. Dat kan Edwin ook. Ja, die doet dat ook niet, zegt u. En als ik daar even op mag aanhaken, ik vind dit precies het probleem. Dit is precies het probleem dat wij begrip tonen voor mensen die geweld gebruiken. Ik vind het aan zowel beide kanten vind ik dat niet goed. En daar moeten we heel duidelijk over zijn. Er wordt geen begrip getoond voor geweld. Er wordt alleen gezegd dat het begrijpelijk is dat mensen emotioneel reageren. Dat is natuurlijk iets anders. Ja. En daar begint het. En daar begint het. Nee, daar begint het niet. Ja, waarom begint het dan, meneer Marijf? Omdat je er heel veel mensen, en als je al begrijpt, en dat is wat ik ook zo, daar begonnen we het interview mee. Als ik begrijp dat de mensen heel veel emotie hebben, dan kies ik ervoor om daar niet bij te staan en dat aan te wakkeren. U zegt, ik blijf thuis. En door dit soort zinnen uit te spreken. Ja, en door dit soort zinnen uit te spreken, ik heb begrip voor de emotie. Daarmee keur je eigenlijk min of meer goed, en dat vind ik verkeerd, dat er geweld wordt gebruikt. Ja, oké. En dat vind ik niet goed. Niemand keurt geweld goed. Er wordt alleen gesteld. En dat lijkt mij heel normaal in een volwassen, open samenleving, waar je ook normaal debat kan voeren en opinies kan delen. Dat je begrip kunt hebben voor de gevoelens van een ander. Ja, dat lijkt mij niet dat direct aanzet tot geweld. Nou, dat punt is helder. Meneer Brouwer, ik wil nog even aan u. Want de enige manier waarop je het kan voorkomen is misschien om een cordon ME'ers om meneer Wagensveld heen te zetten en hem dan op die manier zo'n Koran te laten verbranden. Maar ja, dat lijkt me ook niet zo fijn voor alle Nederlandse medewerkers op ambassades in islamitische landen bijvoorbeeld. Nee, daar heeft u zeker een punt. Wat dat betreft zou een verbod op Koranverbranding een geste zijn naar de islamitische wereld. Maar het betekent wel een nieuwe inperking van de vrijheid van meningsuiting. Maar nogmaals, uw vraag is een niet op realiteit geschoeide vraag. Want burgemeesters kunnen dit niet verbieden. Dus er kan ook niet een cordon ME'ers rondom Edwin Wagensveld worden opgebouwd. Dat kan toch wel? Om hem te beschermen. Ja, zeker. Akkoord. Ja. Nee, dan heeft u absoluut een punt. Eigenlijk zou dat moeten. Ja, een burgemeester heeft de plicht, hoe verwerpelijk de inhoud van de demonstratie ook is, om die te faciliteren. Ja. Cordon ME is eromheen en klaar. Dan lossen we het op die manier op. Ja, dat zou kunnen. Ja. Meneer Van Klaveren, wat denkt u als u dat hoort? Dat mag duidelijk zijn dat we die mening niet delen. Nee, maar wat zal het gevolg daarvan zijn, denkt u? Het gevolg van een cordon ME, dat hebben we gezien, toch? Nou ja, dit waren geen ME'ers, dit waren politieagenten die kennelijk een ring maakten waar je doorheen kon breken. Ja, maar ja, feitelijk is natuurlijk het idee is hetzelfde natuurlijk. Er staat politie omheen om iemand te beschermen die ons inziens iets doet wat niet kan. En inderdaad, wat er eerder al is aangegeven, mocht het zo zijn dat er een wijziging van de wet moet plaatsvinden, dan is dat natuurlijk ook nog een optie. En ja, daarbij verwijs ik nogmaals naar Denemarken. Dat is hetzelfde, dat is hetzelfde. Goed, hoogleraar Algemene Rechtswetenschap Jan Brouwer, Joram Verklaveren namens K7, de regionale moskeekoepels, en Rebin Maref van de VVD in Arnhem. Alle drie hartelijk dank. Zometeen Kunststof met Andrew Makkinga. Zijn gast is Mea Dols de Jong over haar serie Niemand die het ziet. Klinkt geheimzinnig, dat is het ook. Gaat over de schimmige wereld van digitale oorlogen. 9:30, het sportforum bij Langzijn Landstreken en de Spintoctus zijn weer terug. Vanavond staat de eerste aflevering van een nieuw seizoen in uw podcast-app. Fijne avond. Dag. Meer van Dit is de Dag? Ga naar dit.eo.nl. NPO Radio 1.